Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». Днямі беларускае гістарычнае таварыства ладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь-Каліноўскі і яго эпоха». Пасля заканчэння канферэнцыі Міхась Скобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам. Алесь, асобе Кастуся Каліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Генадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазбор». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі? Справа тым, што асоба Кастуся Каліноўскага нечакана незалежнай Беларусі не застала гераізаваная. Асоба Кастуся Каліноўска засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь знамётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата улады знішчыць міф пра гэту асобу, знішчыць з яго героя, з Кастуся Каліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху. Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары, якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі? Вось атрымаю ў руках «Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года», учэбны дапаможнік для 10 класа установаў з беларускай мовы навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валажанкоў. Тож гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за ты падручнік. Выдадзены выдавецтвам «Адукацыя і выхаванне», наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф «Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся». Тут ёсць такі падпараграф: гістарыяграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў. Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам. Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыяграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. Вот сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыяграфія. Яна і прапагандуецца, у тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувійскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая ўстанова, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння пра спробу разбурэння вобразу Кастуся Каліноўскага як нацыянальнага героя ў афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі мы гутарым з Алесем Краўцэвічам, старшынём беларускага гістарычнага таварыства, якое выступіла арганізатарам міжнароднай навуковай канферэнцыі «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Працягваем нашу гутарку. Алесе, зразумела, что сёння арганізаваць міжнародную канферэнцыю без удзелу дзяржавы вельмі складана. Хто вам дапамог? Ну, акрамя беларускага гістарычнага таварыства у Польшы, якога кіраўнік Алег Латышонак, вялікую дапамогу нам аказаў польскі інстытут у Менску і асабіста гаспадар Пёрт Казакевіч, дырэктар гэтага інстытуту. І аўдыторыю выдатную прадаставіў беларускі інстытут правазнаўства на вуліцы Караля 3. Гэта такімі намаганнямі чыста грамадскіх інстытуцый удалося арганізаваць салідную навуковую канферэнцыю з выдатна выдрукаванымі афішамі, з праграмамі, з бэджыкамі для ўдзельнікаў і гэтак далей. Узровень быў вельмі прыемны, я б так сказаў. У вашай канферэнцыі бралі ўдзел і польскія навукоўцы. А як ставіцца польская гістарыяграфія да асобы Каліноўскага? Польская гістарыяграфія вельмі станоўча ставіцца да асобы Каліноўскага. Увогуле, нас няма такога падзелу, што мы забіраем Каліноўскага сабе, палякі забіраюць сабе. Каліноўскі ўсё-такі лічыўся грамадзянінам, лічыў сябе грамадзянінам былой Рэчы Паспалітай. І ён меў кантакты, у тым ліку стасункі падпарадкавання з цэнтрам паўстання ў Польшы. Вось, гэта наша агульная справа, гэта наша і ваша вольнасць. Гэты лозунг са сцягоў Касцюшкі выдатна пасуе і да Каліноўскага. Алесь, мне згадваецца, што ўжо за часы незалежнасці ў беларускім друку Каліноўскага часам залічвалі да палянафілаў. Але скажу пра тое, у чым перакананы. Паэзія – гэта мова душы. Мы ведаем перадсмяротны верш Кастуся Каліноўскага. «Марыська, чарнабровая галубка моя». Значыць, душа Каліноўскага прамаўляла па-беларуску. На якой жа падставе вашыя апаненты з ліку аўтараў згаданага падручніка залічваюць яго ў тыя ж усё ж палянафілы? Яны выкарыстоўваюць яго другое імя, Вікенцій Канстанты Каліноўскі. Гаворыць, што ніякі не быў Кастусь, быў Вікенцій. Хаця сёння ў даследаванні, ў дакументах было даказана, што ў сям'і ўжывана слова Канстанты, Кастусь яго называлі. Ён называўся Кастусь. Ужывалася выкарыстоўваць нашы апаненты тое, што ўсё-такі гэта паўстанне мела сувязь з паўстаннем у Польшы. І спроба назваць яго палякам, паланафілам, каторы хацеў аддаць беларусаў панскай Польшы, гэта спробы такія вельмі прымітыўныя, бо аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне. Прыгожы такі інтэлігентны твар. Вось, яны не могуць найці рэальных падставаў, каб яго абліць брудам. Я яшчэ згадваю некаторыя публікацыі слыннага нашага літаратуразнаўцы Владзіміра Казьбярука, які закідаў Каліноўскаму тэрор, тэрарызм на тых тэрыторыях, дзе Каліноўскі ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы? Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Каліноўскі называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здраднікаў паўстання са шляхты. Але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся. Іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуру мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Мураўёва адной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй, спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездныя начальнікі вайсковыя мелі поўную ўладу дыктатарскую, расейскія, у час паўстання і маглі караць смерцю нават, без вырака ваенна-палявога суда. І некаторыя гэта рабілі, каб выслужацца. А якія найбольш цікавыя выступы прагучалі на канферэнцыі? Вельмі шмат цікавых дакладаў. Вот пачыналася канферэнцыя з выдатнага, нават літаратурнага даклада професара Алеся Смаленчука. Асоба Каліноўскага як даследчая праблема. Вот яго адна выснова. Няма даследавання пра нарачоную Кастуся Каліноўскага. Пазнаць мужчыну можна, даведаўшыся пра жанчыну, якую ён кахаў. такія словы. Александра Радзюка, якога калісьці я студэнтам вучыў у Гарадзенскім універсітэце, уезныя ваенны начальнік іх рэпрэсіўнай дзейнасці часы паўстання, бліскучы даклад. Вольга Гарбачова, пра фотаздымкі ўдзельнікаў паўстання, іх каля 600 штук захавалася. Маладога хлопца, вот для мяне было адкрыццё, магістр Андрэй Шулаеў. Век псіхалагічныя аб'екты паўстання Каліноўскага, гэта значыць сцягі і выявы харугвы, якія там удзельнічалі. Кожны даклад быў па-свойму цікавы. Вельмі цікавая канферэнцыя, мы апублікуем матэрыялы асобным выданнем, і гэта будзе нашым словам прафесіяналаў у справе Каліноўскага. І хіба апошняя, Алеся, Кастусь Каліноўскі ўсё ж нацыянальны герой, ён імі застанецца, нягледзячы на розных рэвізораў ад гісторыі. Вось у Менску і горадні ёсць вуліцы Каліноўскага. Зусім кароткі прамежак часу ў далукашэнкаўскую эпоху праіснавала дзяржаўная прэмія імя Кастуся Каліноўскага. Ці адпавядае мемарыялізацыя імя Каліноўскага ягонаму гістарычнаму статусу ў нашай краіне? Не адпавядае. Яго героізацыя заніжаная, недастатковая. Яшчэ раз паўтаруся, гэта асоба заслугоўвае быць на вяршыні пантэона нацыянальных герояў. Заслугоўвае, каб былі помнікі, заслугоўвае, каб пісаліся кнігі, здымаліся фільмы. Гэта маем мы магчымасць гэта зрабіць, таму што эпоха мае шмат крыніцаў. Недаследаваны архівы ў Вільні, Варшаве, Пецярбургу, у нашых абласных гарадах, у Гародні, у Менску. Гэта трэба даследаваць. У нас ёсць рэальная падстава ажывіць гэта чалавека, паглядзець, які ён быў. А то, як ён жыў, то, як ён загінуў, то, як ён змагаўся, цалкам адпавядае таму, каб ён стаў нумар адзін нацыянальны герой Беларусі. Дзякую за гутарку. Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў старшыня беларускага гістарычнага таварыства Алесь Краўцэвіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».